بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 24 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441, katika kikao cha leo cha usiku wa leo kutaja baadhi ya misingi katika misingi ya da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, misingi ya manhaj salaf salih ridwanullahi ta'ala alayhi, napendelea nigusie msingi ambao maa al-asaf leo wamekuwa ahlul bid'a. Msingi kama huu wao huuchezea na kuchukulia kuwa ni msingi sahali wao kuzungumza bila ya ilmu. Ukitizama katika vitabu walivyoandika ulama salafan wa khalafan vi aqida, utakuta kuwa pale ndani katika misingi ya aqida wataja hubbu sahaba, kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwaadhimisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatetea masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzila kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni jambo ambalo halifichiki kwa yeyote katika ahli sunna, lakini katika mlango wa kukumbushana na pengine pia asa atakayesikia maneno haya katika ahlul bid'a huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamregesha katika haki na kuifuata. Msingi huu wa manhaj ya salafu salih umeuchukua katika aya za Qur'an. Mtataja baadhi ya aya. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوال وليتنغلية ومنزون من المهاجرين والأنصار تلك مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي وفوات كوويما رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أمي ورذي نواو ومرذي كناي وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Na amewaandalia bustani zipitazo mito kati yake, wakae humo milele, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Wallahi lau kama katika Qur'an hakuna aya inaeleza fadhila ya masahaba isipokuwa hii aya, basi ingetosheleza kuwa ni fadhila kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Mtataja maneno ya Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kuieleza hii aya, asema يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. الله سبحانه وتعالى أتوب خباري يا رضي زاكي نكو رضي أكواكي ولي وليتنغلية كتك مهاجرين نأنصار نوالي وليوفوات كويما ورضاهم عنه نكرذيك كواو نمولواو الله سبحانه وتعالى بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم كوالي ألي واندريا كتك مبستاني يبيبو يكون استري كوب واندنياكي استري أمبوي وتبكي اندنياكي مليلي كيشا nakatakata maneno yake ni marefu katika yale aliyozungumza Imam Ibn Kathir asema waqad akhbara Allahu al-azim annahu qad radiya 'an as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu ametupa habari ya radhi zake kuwaridhia wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar na wale waliofuata kwa wema. Faya waila man abghadhahum au sabbahum, ole wao wale watakaowachukia watu hawa ambao Allah amewaridhia au akawatusi au abghadha au sabba ba'dhahum au akachukia au akawatusi baadhi yao. ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول خيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. شكت زيدتين مباركتك هو أم بادم تمواك صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. Kisha akaeleza kuhusu uovu wa rafidha katika kuwatusi masahaba na kuwachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema maneno haya kwa wale wanaowatia dosari masahaba, akasema wa hadha yadullu anna uqulahum ma'kusa wa qulubahum mankusa. Hii ni alama ya kuonyesha kuwa akili zao hawa zaenda kinyume, yani ziko kinyume, na nyoyo zao zimependuzwa kichwa chini maguju. Fa aina haulai min al-imani bil Qur'an, wako wapi hawa katika kuamini Qur'ani? Idh yasubuna man radiyallahu anhum, wa watusi watu ambao Allah amewaridhia. Wa amma ahlu sunnati فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه. أما أهل السنة وهو تكيراذي ولأنبوا الله سبحانه وتعالى أمي ورذيا. هنا أهل السنة وكتاج صحابة رضي الله عنه. ويسبون من سبه الله ورسوله. إكيوانكم توسي بس وتوسي ويولي أما يا الله نمتمواك وميوتوسي. ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله. وكمpenda wampenda yule ambaye Allah ampenda na humchukia yule ambaye Allah humchukia. وهم متبعون لا مبتدعون, na wao wafuata wala hawazui. Mpaka mwisho sema ويقتدون ولا يبتدون وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. Hao ndio kundi la Allah lilofaulu na waja wake waliowaamini. Haya ni maneno ya Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kuieleza hii aya, na hapa mna msingi huu adhimu katika misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, na ni msingi wa kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitakidi ubora wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wabora katika huu umma baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine labda katika baadhi ya wale ambao wajinasibisha kuwa ni katika yani waislamu sunni, tukiangalia ule mgawanyiko mkubwa wa Shia na Sunni, sio? Tukiangalia ule mgawanyiko mkubwa wa Shia na Sunni, sasa kuna wale wanaosema mimi ni Muislamu Sunni, kwa maana mimi si nani, si Mshia. Sasa hapa pia wako baadhi ya watu ambao wamezuka ni kama hawafahamu kuwa masahaba wa Mtume sallama ni wabora katika huu umma. Sasa hebu tuangalie masahaba wasemaje kuhusu swala hili. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, katika wanaovioni wakubwa wa masahaba, asema inna Allah nadhara fi qulubi al-ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khayra qulubi al-ibadi fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Allah subhanahu wa ta'ala ametizama nyoyo za waja wake akaupata moyo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndiyo bora katika nyoyo za waja wake, akamchagua mwenyewe tu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akamtumiliza na ujumbe risala, akampa ifikishe kwa umma, sawa, yeye ndiyo bora kabisa. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. كيش أكتزام نيوي زواج واكي أكباتك ونيوي زم صحابة مطم محمد صلى الله عليه وسلم نيوي زلي زبورة كلكو نيوي زواتوات ونجين. Akawachagua Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafanya ni mawaziri wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wanaopigana kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi nikizungumza hili mara nyingi huwaeleza baadhi ya masahaba na yale ambayo Allah amewapa. Ukitizama utakuta kuwa ni watu waliochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, si kama watu wengine wote waliokuja baada yao. Hawa ni watu ambao Allah aliwachagua. Kwa hivyo hakutakuwa na kizazi, generation, itakayokuja baada ya masahaba yaweza kukaribia ile hali waliokuwa nao masahaba mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengine labda mtu aweza kuniuliza, kwani hayo unyatoa wapi wewe? Kwa hakutatokea wabora kuliko masahaba mtu Muhammad sallam, ikiwa wewe ni msuni kama unavyodai. Sikiliza maneno haya ya sahaba Al-Mughira ibn Shu'bah radhiyallahu anhu asema, wallahi la mashhad shahidahu rajul yughabbiru fihi wajhahu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. Tukio moja tu ambalo sahaba ameshuhudia pamoja na Mtume sallama akapata vumbi kwenye uso wake akiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko amali ya mmoja wenu, awe yule mmoja wenu amepewa umri kama mfano wa umri wa Nuh alayhi salam, afanya amali yetu. Yataka tufahamu kitu kimoja, Nuh hakuishi miaka 950 kama unavyofikiria watu. Da'wa yake ndio miaka 950. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Ile ni umri wa da'wa. Sababu kuna watu huandika, utaona vijumbe vya kirongorongo vile vatumwa, mtume huyu anaishi miaka hii, mtume huyu anaishi miaka hii. Allahu a'lam. Mtume Muhammad sallama ndio watu wajua ameishi umri gani, lakini hao mitume wengine huko nyuma, Allahu a'lam, mpaka ije dalili sahihi inaeleza kuwa alipewa umri wa miaka haya. Sasa kwa Nuhu wao sema aliishi miaka 950, la, aliishi zaidi ya miaka 950. Ile miaka 950 ni ya da'wa tu. Sasa upewe umri wa mfano wa Nuh alayhi salatu wassalam, ufanye amali utakazozifanya, huwezi kufika kwa amali zako za miaka yote au karne zote zitakafanya amali, huwezi kufika mashhad moja peke yake ya sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwezi kufika. Fanya utakavyofanya katika amali, wallahi huwezi kufika. Leo sisi twaishi mtu atamani kumuona Mtume salama katika ndoto, atamani. Wewe utakuwa sawa na watu walikaa na Mtume salama, wazungumza naye, wakaa naye wamuuliza, akijibiwa, utakuwa sawa wewe kama wao? Yani wao wamekaa tu kule kukaa na Mtume Muhammad SAW, nani aweza kufika? Waweza kufika daraja ya mtu ambaye ankaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele yake? Utamfika wapi mtu kama huyo? Akamwamini na kumnusuru Mtume salama katika jihad fi sabilillah, kisha mimi na wewe tuje hapa tuseme kuwa kuna fulani ana ubora kuliko yoyote katika masahaba, wallahi itakuwa mtu tumemnyanyua sana tukisema ana ubora kuliko vumbi katika pua la sahaba. Vumbi kiingia katika pua ya sahaba, kisha ukasema fulani yule ni mbora kuliko lile vumbi, pia utakuwa umemsifu sana. Hawezi kufika hata vumbi lililoko katika pua ya sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawezi kufika mtu. Kama alivyoeleza mmoja katika salaf kuhusu Umar bin Abdul Aziz, alipomfadhilisha mmoja wao juu ya Muawiya, akamwambia la ghubar fi anfi Muawiya, vumbi katika pua ya Muawiya alipokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko Umar bin Abdul Aziz. Vumbi, hajazungumziwa Muawiya hapo, vumbi tu iliyoko katika pua, tena mahali ambapo yeye aweza kupona mpachafu. Umar bin Abdul Aziz afiki, nasema tumefikia hali mbaya, mtu aweza kusema kuwa kwa mfano babangu mbora kuliko Saad ibn Muadh. Kwa mfano kile clip mmesikia imeenezwa, Saad ibn Muadh al-Badri al-Uhudi al-Khandaqi, alipigana vita vya Badr, vita vya Uhud, vita vya Khandaq, yule ambaye alisimama katika vita vya Badr akamwambia Mtume za sallama la'allaka ta'nina, na kuona wauliza sana, ashiru ilayya ibadallah, labda watukusudia sisi eh? Wallahi ya Rasulallah, fanya utakavyofanya, utakavyotuamrisha, sisi tuko chini yako. La naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Akazungumza maneno mazito pale kuwa wao ni wenye subra katika vita, na huenda Allah akakuonyesha mambo ya ajabu kwetu sisi. Uso wa Mtume salama ukang'ara kwa furaha yale maneno aliyozungumza Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu wa ardhah. Yani wewe wataka kipi zaidi ya haya? Watu wana adabu wao. Qulna lakum min qabl, sisi tulikuwa tukiwaambia kuanzia huko, kwa hamtaki kuelewa, sasa mwanza kuyaona wenyewe. Twaishi wakati ambao tuhitajika kusema kuwa sahaba ni mbora kuliko babake fulani. Subhanallah, nusalla ila hadha alhad. Ibn Umar radiyallahu anhuma asema la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, msiwatusi masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamuqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umurahu, kisimamo kimoja tu cha sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko amali za mmoja wenu umri wake wote. Fanya amali utakayofanya, huwezi kufika. Katika hadithi ya Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي ولا تصبوا لا تصبوا أصحابي لا تصبوا أصحابي كم سنة وسمن وعي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة لو كم مجوين أتطنفان وملم أحد ذهاب في سبيل الله hawezi kufika kiasi atakachokitoa sahaba kwa mikono yake miwili au nusu, yani mkono wake mmoja. Sahaba atoe tende, wewe utoe dhahabu mfano mlima Uhud, huwezi kufika ajiri ambayo Allah alimpa yule sahaba. Na kuna riwaya lilbarqani fi sahihihi, kuna ziada sema fa inna ahadakum law anfaqa kulla yawmin mithla uhudin dhahaban لو كما مجوين أتطوى كلا سيكو مفانو ملم أحد ذهاب ويزي كفكا صحابة لكي كتوى كم كنوا كتو ويزي كفكا كتا تاما كتك إلو لابدى بنجين واتو فكريا هوا أهل البدع متو إذا كتام ككيل كتو مسهاوا حتى بعد يكو كمبوشو بيو نغانا بيا ممي مبورا كلكوهون mtu akangangana katika jambo la batil sallallahu alaihi wasallam. Hizi hujja zote utazipeleka wapi? Aisha radhiyallahu anha amwambia Ubaidillah ibn Adi, wallahi ma yuqaribuna a'mal ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawawezi kukaribia a'mal za masahaba mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe fanya amali utakazofanya, huwezi kufikia amali ya mdogo katika masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasema yatosheleza kuwa leo mimi na wewe twatamani lau kama tutamuota mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ndoto, twatamani. Na kuna watu ambao wanaishi pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakanusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi wewe waweza kukaribia amali za watu kama hao? Huwezi kukaribia wala huwezi kuzifikia amali kama hizo. Kwa maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kwa masahaba wana manzila kubwa sana. Mtu anapowazungumza masahaba atakikana achunge ulimi wake nani anawazungumza. Na najua mimi kuna baadhi ya watu huwa ukizungumza maneno kama haya hugeuzo kaambiwa kuwa tizama fulani yule atukana watu. Mimi nishasikia sana watu wakisema maneno kama haya, fulani yule atukana watu. Hivi wale wanaowazungumza masahaba mtume sallama kwa ubaya, wale hawa watusi wale, lakini wakizungumzwa wao ndio watusiwa. Wakizungumzwa masahaba mtume za sallama kwa ubaya, sijui ghera za watu zimekwenda wapi. Ghera katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi ya watu sijui zao zimekwenda wapi. Yani lau kama utarudi bid'a kwa adilla za Qur'an na sunna ya mtume za sallam na maneno ya salafu salih, wewe watukana watu. Lakini wao wana uhuru kuwazungumza masahaba mtume za sallam, kuwazungumza salafu salih wanavyotaka wao. Na hilo lisiwe ni tusi. Au akazungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala, na isiwe ni tusi kwa wao. Kwa hakuna tusi katika kueleza kwa ahlul bid'a katika hili jambo wameteleza vibaya sana. Kama huyu mmoja alizungumza maneno kama haya, huyu ameteleza chooni. Unajua kuteleza chooni, afadhali uteleze kokote. Kuteleza chooni kuna shimo pale, utavundika maguu. Mtu anteleza matopeni pale, hakuna shida. Huyu ameteleza chooni aswa, yani kaingia kwenye kinyesi bala, akitoka pale harufu mbovu. Babangu mbora kuliko Saad ibn Muadh, taadab ya sayyul adab. Wewe huna adabu kabisa, huna adabu kabisa. Na masahaba mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalilul adab, la tastahi. hana haya mtu anasema maneno kama haya, wallahi hana haya. Lakini ndivyo walivyo, kiu mtu ameleleka na ukosefu wa kufahamu fadhila za wenye fadhila, hawezi kusikisha yatabajjah. Na ntamrudi mtu yoyote, wewe waziweza rududu, wewe zikianza waweza kufanya rududu dhidi ya watu wa haki. Wasikia mara nyingi mimi ahlul bid'ah katika alhizbiyun hawa na mutasawifa wakijisifu na kusema sisi tutafanya radhi, nyinyi mwajua radhi nini? Na zikija rudud za kisawasawa mtasikia kisunzi. Sasa kama wale samanu kama atajibu nini haya maneno ya Mtume wa sallam, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya masahaba Mtume wa sallam, utajibu nini wewe katika haya? Ama utakao useme sasa ile aya yasema wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar na Saadi kwa pale ndani, mimi sikubali. Sasa sema hivyo labda, sema hivyo labda. Ama usema maneno ya Mtume sallam, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhab, mimi nairudi. Yani subhanallah, sijui labda. Ndio maana Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akasema kuwa akili zao zimegeuka na nyoyo zao pia zimependuka. Akili ikipenduka na moyo ukipenduka, basi wewe waweza kuzungumza maneno ya ajabu sana, ukawatusi masahaba, ukawadharau masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kujali. Kwa vile sahaba aliyotajwa ni Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu arda, na tuna jukumu la kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapodharauliwa. Pengine labda katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala, ikiwa Allah atatupa katika umri, tutakuja kueleza huyu Sa'ad ibn Mu'adh kweni nani, ambaye kuna mtu ameisha asri hii ni mbora kuliko yeye kama anavyodai. Nani huyu Sa'ad ibn Mu'adh? Kisha ukishamjua sasa, mweke kwenye mizani huyu mpotofu khurafi, umweke kwenye mizani mwenyewe, umwangalie alivyopotea katika njia ya sawa. Hadha al-khurafi dhallu al-mudhillu al-mubtadi'a, mweke katika mizani, kisha wewe mwenyewe utapima. Na kama waona haya makali ninayozungumza, basi hujaona lile ovu walilofanya la kumdharau sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huu kali waje kwa sababu ya alivyozungumzwa vibaya sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tutukane mpaka uchoke. Tushazoea kuitwa majina mnaotuita, wale mazuzu, wale sijui nini sema. Lakini ukifika kwenye masahaba, wallahi tutashikana mashati. Illa sahaba, usiwakaribie masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale useme kweni, au wafundisha watu wangapi? Wao ndio waliokubebea hiyo sheria ambayo leo waifundisha wewe. Masahaba Mtume sallam ndio waliobeba ile sheria aliyokuja nao Mtume Muhammad sallam, ambao sisi leo twaisoma. Sasa wewe utasomesha kipi ambacho sahaba akukubebea akakuletea wewe? Kipi? Mtu mpaka umfadhilishe kwa fulani ansomesha sana? Wasomesha nini wewe, ikiwa si yale ambayo masahaba wameyabeba wakatuletea sisi? Kuna kipi unachokisomesha ambacho yani sahaba akukibeba kakileta katika huu umma? Sasa ukimtusi yule anayebeba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuipeleka katika huu umma, maana yake sheria ya Allah ifanye nini? Na ndio maana kuna maulama wana ukali sana katika suala hili. Kwa nini? Kwa sababu masahaba ndio waliobeba dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaileta kwa huu umma. Kwa hiyo kuguswa kwao ni kuguswa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nitasimamia hapa, mmezungumza sana, tutoshika hapa insha Allah. Juma lijalo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kumzungumzia ni nani Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu wa arda. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.